राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 11 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम योग और ज्ञान योग और भक्ति योग जिन है, इसमें कर्मयोग का वर्णन अगर ये ऐसे किया जाए कि वास्तव में जो अपना स्वरूप है इनसे ये अलग है। अपने स्वरूप से है शरीर है ये अलग है। ना शरीर मैं हूँ, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है। ये तीन बात दृढ़ता से मान लेनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं भी नहीं हूँ और शरीर मेरे लिए भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेरे लिए। मैं तो स्वयं परमात्मा का अंश चेतन हूँ और शरीर प्रकृति का कार्य है। मनस्तन इंद्रियाणी प्रकृति स्थान है, तो मेरे काम आने वाला है ही नहीं है। ऐसे अपने का और शरीर का बिल्कुल विभाग है, अलग जड़ विभाग है ये। और इस शरीर से होने वाले कार्य वो कर्मयोग कहते हैं। अपना इसमें कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई तृष्णा नहीं, उसे कुछ समझना नहीं, केवल संसार के हित के लिए ही कार्य करना। तो इसे अलग मानने से कामना का त्याग बड़ा सुगमता से होता है। नहीं तो कर्मयोग में कामना का त्याग बड़ा कठिन होता है। कामना का त्याग कैसे किया जाए? परंतु जब हमारा रूप ही अलग है और शरीर का रूप ही अलग है तो कामना का त्याग में क्या जोर ही नहीं आता। कामना तो होती संसार की होती है, परमात्मा की होती वो जिज्ञासा और प्रेम पिपासा दो वो परमात्मा की होती है। तो जैसे आत्मस्वरूप है इसकी जानने की इच्छा होती वो जिज्ञासा कहते हैं, और परमात्मा के साथ प्रेम का बर्ताव भक्ति योग को प्रेम की विपासा प्रेम की लालसा कहते हैं। तो वो कामना नहीं है और अपने आप की जिज्ञासा वो भी कामना नहीं है। कामना तो संसार के भोगों की होती है, तो ये विभाग ही अलग है। तो कामना का त्याग बड़ा सुगमता से हो जाता है। शरीर जैसे हमारा नहीं है, शरीर केवल संसार का है, संसार की और शरीर की एकता है। जैसे क्षितिजल पावक विगत समीरा पंच रसत यादम शरीरा, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में पैदा हुआ शरीर है, इसे पैदा हुआ संसार है। तीन दिन बोले मन और बुद्धि अहंकार, तीन दिन मान लिया तो ये भी है तो प्रकृति का कार्य है। ये अपरा प्रकृति 8 प्रकार की पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन और बुद्धि अहंकार, 3 ये 8 5 3 8 ये सब संसार का विभाग ही अलग है। तो हम ऐसी कामना क्यों करें? तो ये अपना अलग विभाग है। जैसे शरीर और संसार की एकता है, ऐसे आत्मा की और परमात्मा की एकता। परमात्मा मुख्य है, उसका ही अंश है ये। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता है। तो शरीर की संसार के साथ एकता है, तो संसार की सेवा में शरीर को लगा देना। शरीर आदि जितनी चीजें हैं, ये चीजें केवल केवल जीव के मुक्ति के लिए भगवान ने दी है, अपने सुख नहीं लेना है, शरीर से अपना आराम नहीं लेना है, इंद्रियों का अपने भोग नहीं भोगना है, किंतु संसार की ही सेवा करना है। तो संसार मात्र की सेवा करने के लिए है ये, हमारे लिए है ही नहीं। हमारे ज्ञान योग है वो अलग होने का है बस। ज्ञान योग का मतलब शरीर से अपने अलग मानना, अलग होना। और भक्ति योग क्या, भगवान के साथ मिल देना। तो भगवान के साथ मिल देना है वो भक्ति योग हुआ। और शरीर है संसार के साथ एक है, तो संसार की सेवा के लिए दिया गया है। शरीर अपने काम का नहीं है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, स्थूल शरीर से क्रिया और पदार्थ होते हैं, पदार्थ और क्रिया। क्रिया का भी आरंभ होता है, अंत होता है। पदार्थों की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है। शरीर ही उत्पन्न होता है, विनाश होता है। शरीर की संसार की एकता है। तो संसार की सेवा में शरीर लगा देना, कामना वासना इच्छा तृष्णा कुछ नहीं, क्योंकि संसार की चीज है, संसार की सेवा में लगा दी, कामना किस बात की। और अपने आप को भगवान में लगा दिया तो भगवान का ही अंश है, भगवान में लग गया, भगवान से ही कामना कैसी, अपने आप को भगवान को दे दिया। जैसे शरीर संसार को दे दिया, ऐसे अपने आप को भगवान को दे दिया। तो भगवान को दे दिया हो जाएगा भक्ति हो, ये भगवान ने अलग रह गया तो ज्ञान योग हो जाएगा। तो शरीर संसार का है, तो संसार की सेवा के लिए सामग्री है सब, बाहर की सामग्री सब और संसार, ये सब संसार की सेवा के लिए ही है, अपने भोग लग है ही नहीं। यही तनु कर फल विषय है भाई, शरीर से विषय भोग करना इसीलिए नहीं है ये। जैसे आज परिवार नियोजन है तो केवल भोग भोगने के लिए ही है, बहुत नीची अवस्था है, बहुत नीची। हिंदुस्तान के लिए तो बहुत घृणास्पद है ये। ये तन विषय है ही नहीं, विषय होने का अपना है ही नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई, ये तो केवल संसार की सेवा के लिए है। संसार की सेवा का लाभ लाभ होता है कि सेवा से संसार अलग हो जाएगा तो हम मुक्ति हो जाएगी हमारी, हम परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे, तो परमात्मा से एक हो जाएंगे, भक्ति हो जाएगी। और कर्मयोग के द्वारा संसार का कर्मयोग से अपना अलग कर दिया, अथवा विचार विवेक से अपने को अलग कर लिया, अपने आत्मा है चेतन, शरीर से जड़, संसार के साथ एकता हुई, तो इस तरह से कर्मयोग से मुक्ति, और इस तरह से अलग होने से अपने मुक्ति और ज्ञान योग से। तो बिना भक्ति के भी ज्ञान मुक्ति हो जाएगी, तो दोनों कर्म योग और ज्ञान योग से स्वतंत्रता से मुक्ति हो जाएगी। और भगवान के अर्पण करने से भक्ति योग हो जाएगा, तो वो भक्ति योग हो गया तो भगवान के साथ है वो भी, और ज्ञान योग तो आत्मा अपना अलग हो गया, और कर्म योग है तो ये जड़ जड़ जड़ विभाग सबका सब संसार की सेवा के लिए है। हमारे द्वारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कर्म शरीर है, और संसार में इतने चीज वस्तु रुपया पैसा, ये सभी संसार की है। तो संसार की सेवा में ही लगा दिया, कामना भी करें अपने हक ही नहीं है, अपनी चीज ही नहीं है, कामना कैसे करें। और परमात्मा भी अपने को लगाया तो अपने कामना क्या, अब भगवान का अंश है, भगवान में लग गए। ये शरीर संसार का अंश है, शरीर में लग गया। तो न संसार की कुछ कामना है, न कुछ भगवान की कोई कामना है, क्योंकि संसार की चीज संसार को दे दी, कामना कैसी। कामना हमारा चीज हो, हमारे द्वारा कुछ आपको दिया जाए तो उसे कामना भी हम करें। हमारी चीज ही नहीं है, चीज ही संसार की है, संसार को दे दी। और स्वयं परमात्मा का से वही परमात्मा का ही है, परमात्मा का अर्पण कर दिया तो परमात्मा से ही कामना कैसी? न परमात्मा से कामना है, न संसार की कामना है। तो कर्मियों का विषय ही अलग है, ये पदार्थ ही अलग है। ये बात हमने अपने कोई संबंध नहीं है, ये भौतिक साधना है, भौतिक साधना। कर्मयोग की लौकिक साधना, भौतिक साधना। ज्ञान योग भी लौकिक साधना है, आत्मा का कर दिया। और भगवान की भक्ति अलौकिक साधना है, लौकिक नहीं है। भगवान लौकिक नहीं है, अलौकिक है। उत्तम पुरुष तो अन्य लोके, लोक में दो पुरुष है, अक्षर है, अक्षर क्षर है, ये संसार अक्षर है और ये स्वयं अक्षर है, ये लौकिक दो। तो लौकिक में ज्ञान योग और कर्म योग दो हुए और अलौकिक में भक्ति योग हुआ। तो भक्ति योग तो परमात्मा अलग है, वो भक्ति योग हुआ अपना प्रेम। तो ज्ञान योग और कर्म योग से संसार का काम होता, संसार की सेवा कर दो कर्म योग हो जाएगा। और इससे अलग अपने आप कर दिया, नारी है ना सेवा है, लेना है लेना है, कुछ नहीं, इनका संबंध ही नहीं है। सब ज्ञान योग हो गया, इतने लोगों की साधना है, अब संसार की सेवा कर दी बस। और ज्ञान योग में संसार से अलग हो गया। तो कर्म योग में ये विषय है, कर्म योग का शरीर है, तीनों शरीर है और संसार है। बस शरीरों के संसार में सेवा में लगा दिया, पदार्थों को संसार की सेवा में लगा दिया। ये संसार का है, कामना कोई है ही नहीं। और आप है स्वयं परमात्मा का, अपने आप को परमात्मा लगा दिया तो परमात्मा में कामना कैसी? बड़ी चीज है उसे को देख कामना। आप स्वयं परमात्मा को परमात्मा दे दिया और ये संसार का शरीर सही से संसार को दे दिया, इसमें कामना नहीं, पर मुक्ति हो गई। और अपना अपना तटस्थ रह गया, ना संसार देना है देना, ना परमात्मा से है, अपने अलग रह गया। ये ज्ञान योग हो गया। तो भक्ति योग में कामना का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाता है, क्योंकि हमारी चीज है ही नहीं, ये चीज ही सब संसार की है। तो शरीर ही संसार की है, ये केवल इस बात से कोई कामना की बात नहीं है। कामना ही संसारी से हम लगा दिए सभी, अपने कुछ नहीं चाहना है, अपने चाहना ही है ही नहीं। चाहना अपने ईश्वर से नहीं करना है, क्यों? ईश्वर ईश्वर कारण से जीव वो परमात्मा में लग गया बस, अपने चीजें परमात्मा की चीज परमात्मा लगा दी, ये संसार संसारी चीज संसार में लगा दी। अलग न संसार से कामना है, न ईश्वर से कामना है, कोई कामना नहीं किसी से। तो कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों ही लोक है। लोके ऐसे लोक इसमें विदा निष्ठा पूरा प्रोता मया गांधी योग और साई का नाम कर्योग नाम योगी नाम, ये लौकिक विभाग है। और भक्ति है अलौकिक, उस कारण से जीवात्मा, तो जीवात्मा परमात्मा में लग जाए बस, परमात्मा का है परमात्मा में लग गया काम न कसी। वो तो उससे भगवान का प्रेम मिलेगा, प्रेम से पढ़कर कोई कामना होगी? प्रेम से पढ़कर कोई चीज है ही नहीं, तत्व ज्ञान भी नहीं माना है प्रेम से पढ़कर के। प्रेम तो अलौकिक चीज है, और चीज हमारे सब चाहना है ही नहीं, ना संसार के चाहना है ना परमात्मा से कुछ चाहना है। संसार की चीज संसार को दे दी, परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी। आप अलग हो गया तो ज्ञान योग हो गया, जब उसे क्या है उसे चाहना, चाहना कुछ नहीं, चाहना हमारी है ही नहीं। तो कामना का त्याग बड़ा सुगमता से होता है, बड़ी सरलता से, क्योंकि हमारा हक ही नहीं लगता। कामना के ऊपर हमारा कोई हक ही नहीं है, जड़ चीज सब संसार संसार होते नहीं। इस वास्ते बड़ी सूक्ष्मता से बात हो जाए कि शरीर का विभाग है सुकाल ये शरीर संसार का है। संसार का जो पांच भौतिक शरीर है उसी का ये शरीर है शरीर संसार एक है। शरीर से आदमी मानता है शरीर का भोग भोगने के लिए तो शरीर मेरे लिए हो जाए ये है पतन की बात। और शरीर संसार के लिए ही है संसार में दे दिया तो कर्म योग ये उद्धार की बात। ऐसे भगवान से कुछ लेना है तब हो गया साल हो गया कामना। ये कामना हमें लेना है नहीं संसार चीज भगवान की चीज भगवान को दे देनी। भगवान का ज्ञान से जीवात्मा जो परमात्मा इसे में लग गया तो उसे गुस्सा होना नहीं और इसे गुस्सा होना नहीं। सीधी सीधी सरल बात है एकदम एकदम। तो जड़ और चेतना का विभाग करना जरूर है। ये विभाग तभी होता है कि मैं भगवान का अंश हूं और शरीर संसार का अंश है। शरीर बात है 84 लाख झूठी भोगी उसमें कोई शरीर पर साथ ना रहेगा। जिस धातु के 84 लाख जीवों की जाति का शरीर है उसी जाति का शरीर ये है। तो हमारी 84 लाख जीवों के साथ में किसी के साथ संबंध नहीं है ऐसे ही शरीर के साथ भी हमारा संबंध नहीं है। तो ये संसार का सभी संसार की सेवा कर दो बस अपने कोई चाहना नहीं है। ये है ही संसार का ही और आत्मा है परमात्मा का ही। तो भक्तियों में कोई चाहना नहीं और ज्ञान योग में कर्मयोग में चाहना नहीं। कामना का त्याग सत्य होगा स्वाभाविक सुमुखता से हो जाए कठिनता नहीं पड़ेगी कठिनता नहीं पड़ेगी। हमारा हक ही नहीं लगता कामना करने का हक ही नहीं लगता क्योंकि हमारी चीज है ही नहीं है। तो संसार की चीज है प्रकृति से ही है नाशवान चीज है। आत्मा अलग है तो उसमें तो हमारे मतलब ही नहीं है अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाए। अगर वो ही परमात्मा में लग जाए तो भक्ति योग हो जाएगी तो उससे भी कोई लेना कुछ नहीं है। इच्छा कोई तरह की अपने है ही नहीं ना संसार ही कुछ लेना है ना परमात्मा से कुछ लेना है। संसार की चीज संसार को दे दी परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी मौज होगी आनंद हो गया। ये लेने की इच्छा है ये संसार है ये जन्म मन है ये मूर्ति नहीं है। मैं संसार लेंगे सुख भोगेंगे तो सुख संसार सुख लिया ये संसार सुख होता है। तो संसार से सुख लेना है कारण गुण संकोष या सदस्य उस देश गोली में जाने का कारण गुणों का संग नहीं है। गुणों के साथ सतम गुणा प्रकृति संभव सत्तम रजस्तम ये गुणा प्रकृति संभव है प्रकृति से उत्पन्न होते हैं सभी। तो संसार से प्रकृति से उत्पन्न हुआ शरीर संसार से संस्थात्म है संसार शरीर एक है और आत्मा परमात्मा एक है दो विभाग हुए। तो आत्मा अनात्मा में केवल आत्मा में अपना ज्ञान योग हो गया परमात्मा में क्या भक्ति योग हो गया। ऐसे तो कामना का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाएगा। ये विभाग ही अलग है वो विभाग है वो परमात्मा का ही से जीवात्मा तो परमात्मा में लग गया बस। अब प्रेम होगा परमात्मा के साथ में स्नेह हो गया पर शुभ काम ठीक है सरल काम है ना परमात्मा से कोई कामना है न संसार से कामना है। संसार का अंश है सही सही है जीवात्मा और परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश और जीवा संसार का अंश दो मिलकर के ये शरीर है। शरीर विभाग तो संसार का और चेतन विभाग परमात्मा का। तो परमात्मा गया स्वर्ण अंग और स्वर्ण अर्पण हो गया और शरीर है संसार के अर्पण हो गया। सीधी सीधी बात है एकदम स्पष्ट। अब शरीर को जो अपना मानना है ये गलती है, खास गलती ये है। वास्तव में शरीर संसार का है, अपना है ही नहीं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर में पदार्थ क्रिया है, सूक्ष्म शरीर में चिंतन है और कारण शरीर में समाधि है, एकाग्रता है, यानी अवस्था है वही सुषुप्ति और सूक्ष्म शरीर के स्वप्न अवस्था और स्थूल शरीर जागृत अवस्था, अवस्था है तीन हो गई, एकता ही हो गई। तो संसार के साथ हमारी एकता ही नहीं, सही हम एकता है। तो भक्ति योग तो बहुत, भक्ति योग में सुगमता बहुत है, क्योंकि अपना मतलब नहीं संसार से, संसार से कोई मतलब कुछ लेना देना कुछ नहीं, हम तो भगवान के हैं, भगवान में लग जाए तो ये स्वयं लग जाए भगवान में, तो संसार की सामग्री, शरीर की सामग्री भगवान में लग जाएगी आप ही। और ये संसार है क्या है, ये भगवान की लीला है, ये संसार का स्थूल स्वरूप, ये विराट रूप है भगवान का। तो संसार ना भगवान की दृष्टि में है, ना भक्ति की दृष्टि में है, जीवों की दृष्टि में है, जो अपना छोड़ दिया बस। संसार को शुभ रूप भोग, सुख से आता है, सुख तो चाहता है दुख भोगता है, सुख की चाहना से ही दुख है, सुख की चाहना बढ़ जाए तो दुख बढ़ जाएगा, सुख की चाहना छोड़ दे तो दुख मिट जाएगा, आवेगा नहीं है, सुख की चाहना के साथ दुख है। इस बार से सुख की चाहना न रख करके सबको सुख पहुंचाना, सर्वे भवन तो सुखिना, सर्वे तो निरामया, संसार की सेवा करवा, सेवा है संसार की सेवा मन लगा दी, उसको कोई एहसान नहीं, अभिमान भी नहीं, अपनी चीज अपने में लगा दी, और परमात्मा का अंश है वो परमात्मा लगा दिया, उसमें कोई अपनी चीज कुछ कही नहीं, अपने तो भगवान अपने हैं, भगवान अपने हैं, अपने अपने और कुछ नहीं। संसार तो अलग है, प्रकृति का कार्य है, ये हमारा नहीं है, ये संसार का है, हमारे भगवान। तो इसे एक सुगमता हो जाए, कामना का त्याग, संसार को अपना माने, शरीर को अपना माने, तो कामना का त्याग बड़ा कठिन हो जाए। ये सूर्य सब आप भी सूचन हो, संसार की चीज संसार को दे दी, परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी, न संसार में गुस्सा आना है, न परमात्मा से गुस्सा आना है, चाहना मिटा दी, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप है तो सत्य रूप ही हो है। वो असत्य रूप है, एक कामना है ये असत रूप है, कामना का त्याग सत रूप है। सीधी सरल बात है, संसार की सेवा कर दी, संसार की सेवा क्या कर दी, सेवा क्या है, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, संसार की चीज संसार को देती, भगवान की चीज भगवान को देती, भगवान की चीज भगवान में भक्ति होगी, संसार की संसार दी, संसार की ध्यान कर्म योग हो गया, अपनी कोई चीज है ही नहीं, अपना तो मैं तो मेरे दर को पा दूसरों ने कोई, हमारे तो भगवान है, वे हमारे हैं, वे हमारे हैं, उस सिवाय हमारे कुछ नहीं, मेरे तो गिर दर को पा दूसरों ने कोई, ये भगवान अपने हैं, क्योंकि भगवान अंश है ही, तो पिता का ही पुत्र होता है, तो पुत्र पिता ही एक ही बात है, भगवान में लग गया, अपने भगवान में भक्ति में लग गया, भगवान मस्त हो गया, अपने कुछ लेना नहीं, कुछ लेना है, हरदम प्रसन्न आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद। कौन ध्यान ध्यान ध्यान ये संसार के नाशवान पदार्थों की इच्छा है यही दुख, नाशवान पदार्थों की इच्छा है यही दुख है। तो वो कारण यही है, भूल भी यही है, अज्ञान भी यही है, मूर्खता भी यही है, जन्म मरण भी यही है। ये अपने ही कौन बनेगा? इस वास्ते शरीर संसार का है और आत्मा परमात्मा का है। मन संसार प्रकृति स्थान इनको कहता है, इनको बड़ा मानता है, इनको बड़ा मानता है, दुख पाता है। बेईमानी से दुखी पवे, ईमानदारी दुखी पवे। संसार है, संसार प्रकृति रखता है, मेरा है, दुख पाता है, मुफ्त में। ये बात है, इस बार से संसार की सेवा करो। ये संसार की सेवा के लिए ही है, संसार का ही है सेवा के लिए। अपने मतलब नहीं है, अपने अलग अलग हो जाओ, ज्ञान हो गया है। अपने भगवान अंश भगवान हो जाओ, भगवान अंश भगवान में संसार का अनुसार। नारायण नारायण नारायण।